Czy to wiesz? Czy to wiesz? Czy to wiesz? Kiedy gwiazdy gasną? Kiedy dzień? Kiedy dzień? Kiedy strach? Kiedy strach? Budzi mnie, budzi mnie. Schowany w moich snach, szarości wielkich gwiazd, tym bardziej szukam cię, tym mocniej chowasz się. Schowany w moich snach, wciąż zastanawiam się, wciąż zastanawiam się, wciąż zastanawiam. Choć świat kolorowy nie stonie, ty schowanego bawić się chcesz. Choć świat kolorowy nie stonie, ty schowanego bawić się chcesz. Dziękujemy za dobrą energię. Jakoś się trzymamy jeszcze. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 grudnia, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Rada Polityczna PiS zatwierdziła kandydata na prezydenta. Został nim Andrzej Duda. Swojego kandydata nie wyłoniło SLD. We wtorek kolejna runda rozmów pokojowych o sytuacji na Ukrainie. Dziś mówili prezydenci Rosji i Francji. O pomoc w powrocie do kraju proszą Polacy mieszkający w Donbasie. Będziemy w poniedziałek rozmawiać na ten temat. A decyzja ma zapaść jeszcze przed świętami. Formalnościom stało się zadość. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości zatwierdziła dziś kandydata tej partii na prezydenta. To europoseł Andrzej Duda, który deklarował: obiecuję ciężką pracę. Wierzę w to, że w trakcie tej kampanii uda mi się przekonać Polaków, że Polska potrzebuje właśnie takiej zmiany, którą jest nowa prezydentura. Prezydentura nowej jakości. Kandydata na prezydenta nie wyłonił dziś SLD. Rada Krajowa, która obradowała w Warszawie, nie zgodziła się na propozycję Leszka Millera, by wystawić Ryszarda Kalisza. Lider sojuszu przekonywał na konferencji prasowej, że chodzi o to, by Lewica znalazła wspólnego kandydata po konsultacjach. Chcemy, żeby ta osoba była do przyjęcia przez różne siły polityczne, które uważają się za lewicowe czy centrolewicowe, i żeby wokół niej można było przeprowadzić kampanię wyborczą na urząd prezydenta. Więc będziemy szukać takiej osoby, które te kryteria spełniają. Ryszard Kalisz nie wyczerpuje katalogu kandydatów, którzy mogą być w grze. Ostatecznie kandydata SLD zatwierdzi konwencja partii zaplanowana na przełom stycznia i lutego. Z kolei Rada Naczelna PSL nie zdecydowała dziś, czy wystawi własnego kandydata na prezydenta, czy też poprze Bronisława Komorowskiego. Decyzja zapadnie w przyszłym roku. Jeszcze przed świętami będzie natomiast decyzja dotycząca Polaków z Donbasu na Ukrainie, którzy chcą wrócić do kraju. Tak obiecuje premier Ewa Kopacz. W poniedziałek szefowa rządu będzie rozmawiała o tym z ministrem spraw zagranicznych. Chodzi o 100 osób legitymujących się kartą Polaka, które chcą opuścić objęty konfliktem zbrojnym obwód doniecki. Ich celem jest powrót do kraju. Potrzebują pracy i mieszkań. Proszą o pomoc i wsparcie. Nie można im tego odmówić, przekonuje premier Ewa Kopacz. Zawsze tak jest, że nie powinniśmy zapominać o naszych obywatelach. Niezależnie od tego, gdzie oni są. Wtedy, kiedy są w potrzebie, szczególnie potrzebują swojej ojczyzny. Oni się nie zrzekli polskiego obywatelstwa. Oni nadal są Polakami. Z rządowych informacji wynika, że z obwodu donieckiego wyjechało już około 60% zamieszkujących go Polaków. Pozostali tam jedynie ludzie starsi i pracownicy administracji. Z Radomia Anna Orzeł. We wtorek w Mińsku kolejne spotkanie grupy kontaktowej w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie, informuje prezydent Ukrainy. Celem porozumienia ma być ustalenie grafiku wypełniania wrześniowych porozumień z Mińska. Petro Poroszenko przypomniał, że właśnie 9 grudnia ukraińska armia da przykład i wstrzyma ogień. O sytuacji na Ukrainie rozmawiali dziś przywódcy Francji i Rosji. François Hollande niespodziewanie zatrzymał się w Moskwie w drodze powrotnej z Kazachstanu. Po spotkaniu z nim prezydent Władimir Putin mówił tak. Mam dużą nadzieję na to, że w najbliższym czasie zostanie podjęta ostateczna decyzja o przerwaniu ognia. François Hollande oświadczył z kolei, że rozejm na Ukrainie może zacząć obowiązywać już w ciągu kilku najbliższych dni i wezwał obie strony do respektowania porozumień zawartych 5 września w Mińsku. Inicjatywę spotkania z prezydentem Rosji z dużym uznaniem przyjęła francuska scena polityczna. Podkreśla się, iż Hollande zapewnił Putina, że Paryż nie będzie popierał starań Ukrainy o przyjęcie jej do NATO. Były prawicowy premier Francji, obecnie jeden z kandydatów tego skrzydła politycznego na fotel prezydenta w wyborach w 2017 roku, François Fillon, pochwalił krok podjęty przez Hollande'a, bo jak oświadczył, od dłuższego czasu stosunki z Rosją wymagały nawiązania energicznego dialogu. Dodał, że leży to nie tylko w interesie jego kraju, ale tego wymaga także dobro Europy. Dla Francji sytuacja jest o tyle delikatna, iż w grę wchodzi realizacja dostaw budowanych dla Rosjan helikopterowców klasy Mistral. Wycofanie się Paryża ze sprzedaży tych nowoczesnych okrętów grozi Francji astronomicznymi karami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brak prądu i powalone drzewa, ale na razie nie ma ofiar śmiertelnych. To skutki uderzenia potężnego tajfunu w wybrzeże Filipin. 500 000 ludzi uciekło już wcześniej. Uchodźcy schronili się w solidnych budynkach, w kościołach, szkołach, a także na stadionach. Inni robili zapasy paliwa, żywności i materiałów budowlanych, by zabezpieczyć swoje domy. Według przedstawicieli rządu są zniszczenia w mieście Dolores. Powalone drzewa blokują drogi, światło pochodzi tylko z latarek. Tajfun jest potężny, widać go z kosmosu, ale trochę osłabł. Prędkość wiatru w porywach dochodzi do 195 km na godzinę. W poniedziałek, w południe czasu miejscowego, Hagupit może dotrzeć do stolicy Filipin, Manili. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz kolejne o północy. W nocy prawie w całym kraju marznące opady deszczu, a na zachodzie i północy mgły. Jutro bez większych zmian, na termometrach od zera na wschodzie i południu około 1-2 stopnie w centrum, do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. 6 minut po godzinie 11. Anna Regulska, Tomasz Żonda. Przed nami druga godzina, mało obiektywnie, do muzyki grupy M. Na chwilę powrócimy za minut kilka, no ale na początek tej godziny nowe nagranie grupy Non-Human Persons. Thank you. Grupy Non-Human Persons jest wraz z nami od wtorku. A my wracamy do grupy M na chwilę jeszcze. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Na koniec naszego spotkania piosenka, która już nie jest koncertowa. Tak, nie jest. A może Paweł troszkę nie powie, bo ja tak dużo mówiłem. A Paweł nie śmiało siedzi cicho. Nie dałeś mi dojść do głosu. No już daję, właśnie. Dziękuję. Tak, na koniec będzie nasz singiel. To jest piosenka bonusowa, którą nagraliśmy w hołdzie, można powiedzieć, i w podziękowaniu dla fanów i dla osób, które wspierały nas przy możliwości przy finansowaniu tej płyty. Także udało nam się zebrać razem i zrobić nowy numer. No, takie czasy nastały, że fani muszą finansować i płyty, i koncerty. Oj, powiem szczerze, że ja zbierałem fundusze na tą płytę rok, żeby się to udało, to jestem finalistą, jestem, muszę podziękować swojemu miastu, Pruszcz Gdański, jestem, jak to się mówi? Ambasadorem. Nie, ambasadorem nie. No ale, no, żeby... To Pruszcz Gdański nie miał do ciebie pretensji, jak śpiewaliście Gdańsk Sopot Gdynia, że tam się wszystko zaczyna, a nie od Pruszcza? To było akurat tak wtedy, że część zespołu była z Pruszcza, część była z Gdańska i... Ja akurat jestem z Gdyni, więc nie ma problemu. Tak, tak. Więc... My często śpiewamy. A część z Wejherowa jeszcze była. Z Wejherowa nie, ale z Wejherowa to też jest takie szeroko pojęte Trójmiasto. Ale za każdym razem, jak jesteśmy w jakimś mieście, więc to śpiewamy Gdańsk, na przykład Sopot i dodajemy to. I Wejherowo. To na przykład Wejherowo, czy jakieś inne miasto. Więc tutaj akurat nie ma problemu z tym. No, nowa piosenka. No, stwierdziliśmy właśnie, że chcielibyśmy coś nowego nagrać i dodać do płyty. Tak, chcieliśmy taki powiew świeżości. Myślę, że no to fajnie wyszło. Ten numer na płycie jest ostatni, natomiast na pewno nie jest gorszy i to taki powiew świeżości ze strony zespołu M. Na pewno jest też tak, że piosenka się nazywa po prostu normalnie i właściwie wszelkie działania, jakie były związane z tą piosenką, też tak wyszło, że to po prostu normalnie się udało i to też jest jakiś taki plus tej piosenki, że ona po prostu tak naturalnie weszła na tą płytę, się wpasowała i nie musieliśmy się jakoś mocno spinać, żeby ją nagrać. To w ogóle nagraliśmy ją na próbie. Chcieliśmy w ogóle wejść do studia, żeby ją nagrywać. Nagle się okazało na tej próbie, że wszystko to, co nagraliśmy, spełnia normy studyjne i podobnie było zresztą ostatnio z teledyskiem, który nagraliśmy na koncercie. Także wszystko na razie z tą piosenką wychodzi tak prosto i naturalnie. No właśnie, piosenka jest nagrana, można powiedzieć, już nie koncertowo, natomiast klip, który nakręciliśmy, jest mocno koncertowy z dnia premiery tej płyty, który się odbył niedawno. Zespół M, płyta Meridal M i goście live 2013. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień, gdybym jeszcze wiedział, dokąd. Zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Rozumieć tak, jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi się po prostu normalnie, zwyczajnie. Normalnie, po prostu na. po prostu naturalnie utwór dodatkowy na płycie Meridal M i goście Live 2013. Zespół wspominał, że to fani właściwie składali się na tę płytę. Podobnie jest z koncertem zespołu Adrenalin w Warszawie 16 w Kafe Kulturalna Adrenalin. Przy okazji zresztą ważna informacja, tego dnia też ukazuje się w wersji fizycznej płyta Self Extensions, którą już znamy z radia. Szczerze mówiąc, nie wiem, w jakim składzie wystąpi Adrenalin podczas warszawskiego koncertu, który już 16 grudnia, ale miejmy nadzieję, że w jak największym. A za chwilę gość kolejnym w studiu, czyli Paweł Kukiz, i będą zakazane piosenki. We'll be right back. płyta nowa Cookies, Zakazane piosenki, to dla mnie właściwie była druga płyta piersi. Bo to są piersi, bo to są piersi. Do tego nie mam wątpliwości, to są piersi. I no, ubolewam nad tym, że basista tego nowego bałkanicowego, proszę tego, nie zrozum tego, że jako, to jest strasznie dla mnie niezręczna sytuacja. Ja nienawidzę jakichś kłótni, sporów o nazwy i tak dalej. To się wszystko kojarzy z pieniędzmi. Przysięgam na Boga, nie mówię w tej chwili o pieniądzach. Mówię w tej chwili o pewnej rzeczy. To był zawsze zespół, który stał po stronie słabszych i zawsze walczył z systemem, który miał przeróżne tam formy. I teraz, jeżeli wiesz, ja już byłem gotowy, ja byłem przekonany, że dojdzie do kompromisu tego rodzaju, że powstaną dwa zespoły, piersi Bałkanica i Cookies i piersi, że nie będziemy, że będziemy wreszcie sobie w jakiś sposób pomagać, bo prawda jest taka, że w tamtym składzie jest ta, odeszła ta grupa z zespołu piersi, która preferuje jakby piosenkę biesiadną. Ja tego nie mówię jako zarzut, tylko pamiętam moment, kiedy chciałem zmienić troszeczkę formułę. Wymyśliłem sobie właśnie koncepcję dwóch, nie wiem, pięknych cyganów, którzy grają w chórkach. To był właśnie Mały, który grał na tamburynie. Do tej pory gra właśnie w tym drugim bałkanicowym i Bodzio, jego kuzyn, w chórkach. I chciałem nagrać jedną płytę w takiej wersji właśnie ludycznej, w takiej prześmiewczej i tak dalej. Nagle to się zaczęło, stało regułą po jakimś czasie. I nagle ten nurt zaczął przeważać. W związku z tym ja powiedziałem, panowie, ja mam dosyć tego jarmarcznego stylu. Ja chcę grać, to jest mój karabin, jak mówiłem wcześniej. Nie mogę afirmować tego systemu. Nie jestem w stanie grać. Będę nieuczciwy względem siebie, jeżeli będę śpiewał Hele, Całuj, Zośkę w sytuacji, kiedy ja jestem przekonany, że trzeba śpiewać ludzie, ocknijcie się, bo prowadzą nas politycy w przepaść. Po prostu prowadzą nas do zguby. Nasze dzieci, nasze wnuki. I jestem przekonany, że się nie mylę. Ale każdy ma swoje sumienie i może traktować to moje słowa jako słowa wariata. No trudno, no może, być może jestem wariatem, nie wiem, tak, ale jestem przekonany, że w tych kwestiach mam rację. W każdym razie ten wątek, ten nurt ludyczny zaczął zwyciężać i w pewnym momencie przyszła ta chwila rok czy dwa lata temu, dwa lata temu chyba wysłałem SMS-a, powiedziałem, że ja już mam dosyć, że to jest mój ostatni rok. Traktowałem to bardziej jako pewnego rodzaju szantaż, że jeżeli nie zaczniemy grać muzyki rockowej, jeżeli nie wrócimy do tego klimatu takiego ostrego, nie staniemy w kontrze do systemu, nie pójdziemy z nimi na wojnę, to ja nie chcę grać z tym zespołem. Został ze mną gitarzysta Amorek i został ze mną klawiszowiec. W tamtym składzie jest basista, który, tak jak mówiłem, jest na pierwszej płycie wymieniony, ale grał instrument elektroniczny, a nie on. Tamburyniarz, który śpiewał w chórkach, Mały. No i perkusista, którego wzięliśmy tam, nie wiem, parę lat temu, dołączył do tego składu piersi. Ciężko mi się najbardziej było pogodzić z tym, że kiedy już mieliśmy wydawać płytę, właśnie tą, którą, Zakazane piosenki, którą trzymasz przed sobą, była przygotowana już grafika Cookies i piersi, my dostajemy nagle komunikat ze strony moich byłych kolegów, że oni nie zezwalają na używanie w żadnej formie, w żadnej konfiguracji nazwy piersi przez nas. Ja jestem autorem wszystkich tekstów. Zrobiłem tam ponad 70% muzyki. Te osoby, które z tymi osobami, które są ze mną, z Jeziorem, właściwie można powiedzieć, że 90% tej muzyki. Jak ja się dowiedziałem, że na dodatek basista poszedł i w urzędzie patentowym potajemnie zastrzegł tylko na siebie nazwę piersi, logotyp tego zespołu, zresztą niezgodnie z prawem, ale to za jakiś czas o tym powiem, bo teraz mówię, nie chcę przykrywać przekazu płyty, no to ja dostałem białej gorączki, bo to jest moje dziecko, to są moje wyjazdy do promocyjne, to jest mój czas, a przede wszystkim moje uczucie. Ja nie dyskutuję z gustami, bo z gustami, o gustach się nie dyskutuje, ale jeżeli ciężar cały gatunkowy w tej chwili się opiera na Bałkanice i ta nazwa funkcjonuje w kontekście tej piosenki, która jednocześnie afirmuje ten system. I powiem w ten sposób, ja walczę z tym systemem, a oni grają na dożynkach organizowanych przez ten system moje piosenki. No tak nie może być, to jest nieuczciwe po prostu. W związku z tym ja tej nazwy im niestety nie będę mógł zostawić i nawet nikt mógłby nie korzystać z tej nazwy, ale nie pozwolę na to, by ta nazwa była, przez tyle lat będąc nazwą zespołu, który, tak jak mówię, stał po stronie słabszych, nagle stała się nazwą kojarzoną z afirmacją tych, którzy słabszych gnębią. Trzeba to zagłuszyć, wrócić na ulicę, tarzać się w odpadkach, krzyczeć. Oślepnąć na pieniądz, z piekła wyjąć uszy, cię smucenia przewrócić. Niech się ciebie boją, niech cię znienawidzą, niech nie modlą się za ciebie, niech się tego wstydzą. Niech pobłądzą nocą, potem zlani z tym, co wymyślili, niech zostaną sami. Powiedzmy o stronie muzycznej tej płyty. Jak wspominaliśmy wcześniej już, ta płyta to... To punkowa, ostra płyta z elementami heavy metalu i piosenek z czasów Powstania Warszawskiego. Kto ci towarzyszył przy nagraniach tej płyty? Mówisz o muzykach, o składzie? Mhm. No to Paweł Kukiz, wokal, wiadomo. Wojciech Amor, Cieślak, gitara, to już mówiłem. Krzysztof Alladyn i Miołczyk, klawisze, też stary skład piersi. Grzegorz Zioło, Zioła z Opola, zresztą ten Grzegorz. Jacek Kasprzyk na gitarze, również z Opola. No i Łukasz Misiek Łabuś, perkusja. Świetny bębniarz, chłopak z Nysy. Wszystko z opolszczyzny chłopaki. No a w sekcji dętej mamy Krystiana Broniarza na saksofonie, który grał na wcześniejszych płytach Kukiz i piersi. No tam, gdzie mieliśmy do czynienia z trąbkami. Golce też w tym samym czasie z nami grali, Łukasz i Paweł. Miłosz Gawrykiewicz na trąbce, czyli właśnie Rumun. No i Marcin też grał wcześniej z nami w naszym składzie piersiowym. No i Marcin Muras na puzonie. Czy to jest zespół, z którym razem tworzyłeś płytę, czy to są muzycy, którzy towarzyszyli ci przy nagraniach w studiu, a całość wymyśliłeś sam w domu? Musiał całą tą płytę przejrzeć tytuły w tej chwili i powiedzieć tak. No, dnia 4 czerwca to jest znana piosenka, także właściwie została stworzona nie przeze mnie, przede mnie został napisany tekst. Nastolatek, czyli Déjà Vu, to jest piosenka, która powstała jeszcze właśnie w latach 80. wspólnie z Rafałem Jezierskim, czyli z Jeziorem i z Amorkiem. Kundelek Antka Policmajstra to jest też taka troszeczkę zmieniona, znaczy one są przeranżowane z lat 80. Przeranżowana piosenka też z początku lat, z połowy lat 80. KGMO, nie pamiętam, czy to jest piosenka. Nie pamiętam, czy to są piosenki. Większość jest takich wspólnych piosenek, ale z takim mocnym moim rysem. No i teksty oczywiście te wszystkie moje. No nie, to były piosenki tworzone w większości zespołowo. Z tym, że część z nich była tworzona w czasach chyba 3 czy 4 piosenki, jakiś tam ich zalążek tkwi w latach 80. I te utwory tu leżały w szufladzie przez te lata? Właściwie tak. Na przykład Zagłuszyć. Uwielbiam ten numer. Leżał w szufladzie. Nie był grany w ogóle. Jaki tutaj jeszcze przeglądam w tej chwili tą okładkę, są takie milczenie. Z tych takich utworów, które moim zdaniem były najdłużej czekające, to właśnie Wasz Wódz, Trzeba Zagłuszyć, Moja Ściana. Takie miałem wrażenie, słuchając tej płyty. A no tak, bo Wasz Wódz faktycznie, to był Dzień Zwycięstwa. Masz rację, to też jest stary numer. Tak, tak, tak, tak, tak. A czy ta Moja Ściana to jakieś odniesienie do... Trochę tak, ale znaczy tytuł tak, natomiast to jest piosenka o odpoczynku, o tym, że o odpoczynku przed dalszą walką, po walce przed dalszą walką. I powiem ci szczerze, że ja na początku nie bardzo wiedziałem, w pewnym momencie straciłem orientację, czy ja pisałem tę piosenkę z myślą o Małgosi, o żonie, czy z myślą o Polsce. I doszedłem do takiego wniosku, że właściwie to jest jedno i to samo. Małgosia to jest Polska, a Polska to jest Małgosia. Właśnie na tym to polega. To jest nasz, to jest rodzina, to są bliscy. To jest właśnie Polska, to co jest dookoła siebie. I to jest taka piosenka. A ściana, no wiadomo, no to jest tak, w jaki sposób jest to nawiązanie. Nawiązanie do tej ajowskiej. Naciskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze pogładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę tu sam. To jest coś nieprawdopodobnego, że ona cały czas, ta ściana stoi. To jest coś nieprawdopodobnego. Ona jest pomalowana graffiti, ona jest kolorowa, ona nie jest już tak szara jak kiedyś, ale ona jest. I ja ciągle wierzę w to, że ona runie, tak jak ten mur berliński, ale runie w interesie nie przedsiębiorców budowlanych, a w interesie obywateli. I właśnie na tym to polega. Oto jest ta cała moja walka. Mam nadzieję, że kiedyś to ludzie w końcu zrozumieją, że przestaną wierzyć w te komunikaty medialne, o jakimś żłobie, o jakimś dążeniu do polityki, czy w takie ostre rozgraniczenie. To czy pan jest muzykiem, czy pan jest politykiem? Kim pan jest? Ja jestem Paweł Kukiz, jestem obywatelem, ojcem trójki dzieci, który uwielbia muzykę, który dziękuje Panu Bogu za to, że żyje godnie z tego, nawet jeżeli są czasem jakieś zawahania, z tego, co kocha, i który jednocześnie ma świadomość, że patriotyzm to nie jest tylko wywieszenie flagi przed domem, ale to jest pamięć o schedzie po przodkach w takim rozumieniu, by korzystając z ich doświadczeń postępować dziś tak, aby nasze dzieci miały łatwiejszy start. To jest ta filozofia. O tym zresztą jest też na tej płycie. Ta płyta jest bardzo mocno związana, to jest fotografia rzeczywistości. To jest fotografia, jak powiedziała moja najstarsza córka, Julka, która zresztą projektowała okładkę. Ona powiedziała: tato, za 30 lat, jak ktoś posłucha tej piosenki, to zobaczy muzyczne zdjęcie Polski z tych czasów dzisiejszych. Maluję portret twój na ścianie w kolory wszystkie, jakie znam. Żaden nie jest do sprzedania i każdy z nich pamięci mam. Maluję portret twój na ścianie, by chwilę schować się za mur, w kolory znane i nieznane, a każdy tylko twój i mój. Tańczę, tańczę, dzisiaj nie walczę, dzisiaj jestem tylko z tobą. Maluję portret twój na ścianie barwami najpiękniejszych snów, w kolory znane i nieznane, a każdy tylko twój i mój. Nie do kupienia i sprzedania, i ponad czasem będzie trwał. Maluję portret twój na ścianie, przez którą przejdę tylko ja. Tańczę, tańczę, z nikim nie walczę, dzisiaj jestem tylko z tobą, ty i ja. Tańczę, tańczę, z nikim nie walczę, ściana. Patrz mi na ręce, poprzez serce, kontroluj mnie swoim snem. Tak, żebym myślał, że to moje, bo tylko dla ciebie żyję. Tańczę, dzisiaj nie walczę, dzisiaj jestem tylko z tobą, ty i ja. Tańczę, tańczę, z nikim nie walczę, ściana. Tańczę, tańczę, dzisiaj nie walczę, dzisiaj jestem tylko z tobą, ty i ja. Tańczę, tańczę, z nikim nie walczę, ściana. Moja ściana. O zakazanych piosenkach o swojej najnowszej płycie opowiadał Paweł Kukiz. Za chwilę w studiu trójki gość kolejny, ale wcześniej jeszcze wspomniany zespół Piersi z płyty debiutanckiej. studiu Trójki na Chucki. Witam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kiedy zobaczyłem link na twojej stronie facebookowej do najnowszej piosenki i okazało się, że śpiewasz Kaszmarskiego, to troszkę byłem w szoku. Ja też byłem w szoku, że w ogóle podeszliśmy do tego tematu. Ale to wyglądało tak, że te piosenki, można powiedzieć, nie tak, że zostały w spadku. Zostaliśmy namówieni przez jedną, nazwijmy ją, menedżerkę, która koniecznie chciała, żeby zespół Nochucki wykonał 13 piosenek Kaczmarskiego na specjalnie przygotowany koncert. Miała być walizka pieniędzy, miało być fantastycznie, wyszło jak zwykle, czyli zostaliśmy wystawieni do wiatru. No to w kwietniu chyba należało ten koncert zrobić, a nawet tak, w listopadzie. Tak, należało ten koncert zrobić w kwietniu. Plan właśnie był taki, że te utwory zaczęły powstawać w styczniu i w lutym, żeby na kwiecień było grande finale i żebyśmy mogli zaprezentować utwory Kaczmarskiego w naszym wykonaniu na jednym specjalnym koncercie i zależało nam na tym, żeby oderwać tego Kaczmarskiego od styropianu, bo to, że on bardem Solidarności był, to każdy wie, natomiast nie każdy wie, że miał jeszcze masę różnych innych piosenek, które niekoniecznie walczyły z systemem komunistycznym, czy też opowiadały jakieś ciężkie historie. Miał bardzo dużo piosenek, nazwijmy to, lekkich. Niektóre były z tekstem ponadczasowym, właśnie takie jak Syn marnotrawny. No i po prostu siadły nam te piosenki. Zaczęliśmy dosyć szybko to robić. Jak mówisz słowo siadły, to znaczy, że wyszło marnie. Ja to tak rozumiem. Nie w tym sensie. W tym sensie, że okazało się, że ta twórczość, szczególnie te właśnie piosenki nie obalające system, tylko jakby takie... Czy co, erotyki też sięgaliście? Nie, chociaż tu jakby Błażej był w zasadzie kierownikiem artystycznym, bo także mi się umówili, że on dobierze te teksty, ponieważ ja mam podobno spaczony gust i zawsze wybieram takie... Rewolucyjne. Tak, że w ogóle, że rewolucja, więc tym razem Błażej jakby dobierał teksty i no, pochyliliśmy się nad różnymi piosenkami typu Przedszkole, Limeryki o narodach, jakieś takie właśnie inne niż te, z którym jakby Kaczmarski był kojarzony. Będzie z tego cała płyta, czy nie? Właśnie nie. Z tego wyjdzie tylko jeden singiel, tenżeż właśnie Syn marnotrawny, natomiast cała płyta Nochuckiego będzie na jesieni 2015 i będą to same autorskie kompozycje. Nie będziemy brali żadnych cudzych tekstów, nie będziemy brali cudzych piosenek. Mamy swoje piosenki, potrafimy sobie je zrobić, nagrać, więc autorskie w 100%, no oprócz tego jednego. I to będzie Nochucki, czy będzie WHE? Nie, to będzie Nochucki. WHE po raz kolejny pisze też nowe piosenki i no, tym razem będziemy robili to wszystko pod marką Nochuckiego, natomiast WHM się, że na pewno znowu wypłynie tutaj za jakiś czas, bo to jest zespół, który na pewno nie przestanie grać i to, no tak jak mówię, za jakiś czas na pewno, natomiast teraz chcemy się skupić na Nochuckim, ponieważ no jakoś te utwory, które żeśmy przygotowywali przez ostatni rok czy dwa lata, bardziej pasują do Nochuckiego niż do WHE, bo znowu powyciągałem różne samplery i zaczęliśmy się tym bawić i nas to wciągnęło ponownie. Do Syna marnotrawnego jest również, jak wspomniałem już na samym początku, teledysk, jakbyś mógł o nim słów parę powiedzieć. Tak, teledysk autorstwa Oli Marciniak, która robi nam teledyski już od 2 czy 3 lat i każdy ten teledysk, wydaje mi się, jest coraz lepszy, ponieważ Ola też coraz bardziej potrafi, coraz więcej potrafi, coraz jakby bardziej technicznie też lepiej do tego podchodzi i w ogóle ma już ludzi, no i w każdym bądź razie Ola nakręciła ten obrazek, w roli głównej wystąpił Jan Mączka. W naszej interpretacji obrazowej, obrazkowej Syn marnotrawny jest nim polityk, który, no jak większość, nie chcę powiedzieć, że 100%, ale większość z nich to są tacy trochę synowie marnotrawni, którzy są świetni w lansowaniu się, przecinaniu wstęg, obiecywaniu i potem się okazuje, że nic z tego nie wychodzi, oni gdzieś tam spadają poza to życie polityczne i potem za jakiś czas, nie wiadomo skąd, znowu wypływają na powierzchnię. No więc to jest tak trochę o nich, no. Może nie trochę, ale nawet bardzo o nich. Jak to jest? Możemy w tej chwili posłuchać. Marcin Nochucki był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jestem młody, nie mam nic i mieć nic nie będę. Wokół wszyscy na wyścigi się bogacą. Są i tacy, którym płacą, nie wiem za co, ale cieszą się szacunkiem i urzędem. Mogę włóczyć się i żyć czego popadnie. Mogę okraść kantor, kościół czy przekupkę. Żyć z nierządu albo doić chętną wdówkę. Paradować syty i ubrany ładnie. Bo czas możliwości wszelakich ostatnio nam nastał. Bo czas możliwości wszelakich ostatnio nam nastał. Mogłem uczyć się na księdza lub piekarza. Duch i ciało zawsze potrzebują strawy. Na wojaka mogłem iść i zażyć sławy. Co wynosi i przyciąga do przeraża. Mogłem włączyć się do bandy rzezimieszków. Niepodzielnie rządzić lasem lub rozstajem. Zostać mnichem i dalekie zwiedzać kraje. Rozgrzeszając niespokojne dusze z grzeszków. A młodość to ponoć przygoda, a wojsko to szkoła. A młodość to ponoć przygoda, a wojsko to szkoła. Jestem młody, jestem nikim, będę nikim. Na gościńcach zdarłem buty i kapotę. Nie obchodzi mnie, co będzie ze mną potem. Tylko chciałbym gdzieś odpocząć od paniki. Ludzie, których widzę, stoją do mnie tyłem. Ten pod bramą leje, ufna pannę czeka. Nawet pies znajomy na mój widok szczeka. Sam się z życia nader sprawnie obrobiłem. Więc chyłkiem powracam do domu o zmroku jak złodziej. Więc chyłkiem powracam do domu o zmroku jak złodziej. Jakaś ciepła mnie otacza, cisza wokół. Padam z nóg i czuję ręce na ramionach. Do nóg czyjś schylam głowę jak pod topór. Moje stopy poranione świecą w mroku. Chyłkiem jak złodziej o zmroku wymykam się z miasta. Chyłkiem jak złodziej o zmroku wymykam się z miasta. Nowucki śpiewał Kaczmarskiego. W poniedziałek ukazała się płyta Grabarz 30. Na niej piosenki zespołów Pijama Porno i Strachy na Lachy, czyli to, co przez ostatnie 30 lat artystycznie robił Krzysztof Grabowski. Nie jest to płyta typu The Best Of, a bardziej taki osobisty wybór artysty. Jedyny właściwie przebój na tym krążku to piosenka Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Ale tu jest w zupełnie innej wersji, nad którą popracował wraz z grabarzem Tom Holny. Nad przepaścią że ja się tego wyrzekam. Siedziałem za drzewem nieraz. Tych gwiazd spadających, pijanych gwiazd na stos. No co gdy będę umierał? Szeptem na ucho powiem, że ja się tego się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Jak ty, jak ty. Zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze, szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. Grabasz i Tom Horn. Na koniec troszkę zmienimy nastrój. Będzie Mikołaj Tokaj Trio. 9 grudnia w sali koncertowej S1 Polskiego Radia wystąpi trio Michała Tokaja i zagra między innymi nagrania z nowej płyty Design. I właśnie jednym z utworów z tej płyty kończymy dziś nasze spotkanie. Anna Regulska, Tomasz Żonda. Dziękujemy.